is in die huizen en de straten. Hoe ik heb gespeeld als kind, zijn het friedhof en de neu en Almasbrug. Ik heb de vuilste vreugd verlaten en mijn vuilste vuil vervreemd. Toch verlang ik in gedachten nadig terug. En die helste arm open, die brengt me geld. Dus ik kom weer terug kopend naar een streek. Die beschaarhoed niet verandert, die geldt altijd voet bij stuk. Toch verlang ik dachte nog die terug. Nog nieuwe streef, nieuwe streef, altijd zangs de lieve, nieuwe streef. Ik heb overal gezworven, maar toch kom ik altijd terug. Ergens anders vond ik mijn geluk. Ik hoor stemmen die mij roepen. Wie niet komst weer terug? Waarom kan niet in gedachten al die druk? Nog nieuwe streef, nieuwe streef, altijd zo. Nee, het is Mimestree. Nee. Mimestree. Oké, okay, Usmestree. Oké. Okay.